ั้งใจฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติตามถ้าฟังแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ากิเลสมันอยู่ในใจของใครของเราอันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระองค์ก็ทรงสอนให้คนละกิเลสนั่นแหละความหมายที่แท้จริงนะไม่ใช่สอนอย่างอื่นแต่ลำพังตัวเองแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะไปละกิเลสได้ไม่มีอุบายไม่รู้จักธรรมะอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันกิเลสนี่มันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งมากำจัดมันจึงค่อยได้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สร้างอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะมากำจัดกิเลสได้เหมือนอย่างโรคภัยในร่างกายของคนเรานี่แหละเมื่อมันเกิดมันมีขึ้นแล้วผู้ฉลาดเขาก็ต้องคิดค้นปรุงยาขึ้นมาให้คนป่วยนั้นรับประทานเข้าไปถ้าว่ามันเหมาะเจาะกันโรคภัยในกายของคนนั้นก็หายไปได้มันเป็นอย่างนั้นโยมมันมีโรคอันนี้นะมันมีสิ่งแก้กันไม่ใช่ว่ามันมีไม่มีเช่นอย่างมีร้อนแล้วก็มีหนาวแก้อย่างนี้แหละมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องระงับถ้าหากว่ามืดเรื่อยไปอันนี้มันแย่สัตว์โลกนี้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้มันก็มีสิ่งบันดาลให้เกิดแสงสว่างขึ้นมากำจัดความมืดออกไปอย่างนี้นะทีนี้ในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวนะจะอยู่ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นักเดี๋ยวก็ตายแน่เลยอันที่มันอยู่ไปได้นี่ก็เพราะว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนนี่แหละก็จึงได้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันจึงได้มีอายุยั่งยืนนานไปได้มันมีของแก้กันอยู่เนี่ยในโลกอันนี้นะแต่แล้วคนเราผู้ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีโอบายแยบคายในใจก็เลยจนกรอกต่อกิเลสตัณหาปล่อยให้กิเลสตัณหามันถูกฆ่าไปตามความประสงค์อันนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นนะการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาได้นี่ถ้าหากว่าพูดอย่างกว้างกว้างแล้วเริ่มเป็นคนมานี่นะ ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่เกิดก่อนหรือผู้ที่มีชีวิตมาก่อนแล้วได้มีความรู้ความฉลาดมาก่อนอย่างนี้นะผู้ที่เริ่มมีชีวิตในภายหลังหากบังเอิญได้ไปคบหาสมาคมกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดเช่นนั้นนะท่านก็จะแนะนำชักจูงไปให้ทำในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในทางใดจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษท่านจะให้งดเว้นนี่แหละเหตุที่ชีวิตของคนเรามันจะเจริญด้วยความสุขความสบายได้ในขั้นใดๆก็ดีหรือว่าคนที่จะได้มีความรู้ความฉลาดรู้จักละตัวทำดีได้อย่างนี้นะมันอาศัยการได้คบหาสมาคมกับผู้รู้ผู้ฉลาดเนี่ยถ้าเราว่ากันอย่างกว้างๆแล้วหรือว่าค้นหาต้นตอแห่งชีวิตของคนเรานี่นะถ้าคนใดแล้ว วาสนาไม่มีเป็นคนหลงจักก็บังเอิญได้ไปคบหาสมาคมกับคนพาลคนไม่ดีคนไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรอย่างนี้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาไปคบกับคนเช่นนั้นคนเช่นนั้นเขาก็ชักจูงไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะไม่นำความสุขความเจริญอะไรมาให้ถ้าว่าตามหลักแห่งความชั่วแล้วมันก็มีอยู่สี่อย่างคือว่าหลักแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตนะนั่นเนี่ยคนชั่วเนี่ยมักจะพอใจในการทำตนเป็นคนเจ้าชู้มักมากไปในกามส่งเสริมกามแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้เพลิดเพลินในกามคุณไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพอะไร แล้วก็คนเช่นนั้นน่ะมันก็ชอบต้องเสพของมึนเมาต่างๆมีสุราเมรัยเป็นต้นแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ยินดีต้องเสพสุราเมรัยนั้นไปด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ชอบเล่นการพนันขันต่อการงานอันหนักไม่เอาเบาไม่ค่อยสู้ชอบแต่หาเงินแบบง่ายๆให้ได้มาง่ายๆไม่ต้องออกแรงอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ยินดีในการเล่นการพนันขันต่อไปด้วย แล้วก็ไปชอบคบหาสมาคมแต่คนชั่ว อันนี้เป็นความเป็นมาของคนผู้ที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะไปคบคนผิดดังกล่าวมานั้นนั่นแหละคนเกิดมาในโลกนี้นะมันจะอยู่คนเดียวเกิดคนเดียวก็ไม่ได้ต้องเกิดมาก็เกิดมาอยู่ที่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่ใหญ่ทีนี้ในคนหมู่ใหญ่นั่นน่ะมันก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วปนเปกันอยู่อย่างนั้นเลยผู้ไม่มีปัญญาก็มักจะไปคบกับคนชั่วนั่นแหละวันนี้แล้ววันนี้คนมีปัญญาก็ชอบที่จะไปคบกับคนดีคนมีปัญญาเหมือนกันนะแต่เพื่อนมีปัญญาสูงกว่าตนตนก็ต้องยอมเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้เพื่อนแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้นี่นะชีวิตของคนเราอ่ะมันเป็นมานะให้พากันดำริตรีตรองพิจารณาดูให้ดีการที่คนเราน่ะจะรู้สึกสำนึกดีหรือชั่วได้นั่นมันก็ต้องได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านผู้อื่นมาก่อนหรือว่าได้เห็นตัวอย่างท่านผู้อื่นทำความดีมาก่อนเมื่อผู้ใดมีนิสัยดีเห็นผู้อื่นทำดีอย่างนี้ก็ชอบใจนั่นแหละก็เลยหัดเอาอย่างหัดเอาอย่างผู้ที่ท่านทำความดีนั้นแล้วไปเห็นคนอื่นทำความชั่วนี่ไม่ชอบธรรมดาคนดีทั้งหลายนะเห็นคนอื่นทำความชั่วแล้วไม่ชอบเลยนั่นแหละชีวิตของผู้เช่นนั้นแหละมันถึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้คำว่าเจริญในที่นี้ก็หมายเอาการเจริญด้วยการดำรงชีวิตอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบแม้นว่าทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาทำสวนด้วยการค้าการขายด้วยทำราชการงานเมืองก็ดีด้วยการช่างต่างๆหมดนี้จะเรียกว่าตั้งใจทำโดยสุจริตใจจริงๆไม่ทำใจให้คดให้งอต่อหน้าที่การงานต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของงานให้ตรงไปตรงมาเรียกว่าใครจะมีอาชีพอะไร ก็ถือธรรมเป็นใหญ่ทำการงานให้ตรงต่อธรรมคำสอนของพระเจ้าท่านท่านว่าดำเนินได้อย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนก็ย่อมมีความสุขความเจริญไปได้ตามบุญวาสนาบารมีของตนของตนที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตชาติผลหลังอันเรื่องปุพเพกตปุญญตาการที่ได้ทำกุศลความดีมาแต่ปางก่อนนี้ก็สำคัญไม่น้อยเพราะนั้นต้องพิจารณาให้ดีไอ้ผู้ที่มีบุญน้อยถึงแม้ว่าจะทำการงานขยันหมั่นเพียรสักเท่าใดเท่าใดมันก็เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างที่คนเขามีบุญมากไม่ได้เลยทำการงานขยันหมั่นเพียรยังไงมันก็เจริญไปได้เท่าที่บุญกุศลหนหลังจะพึ่งอำนวยให้ได้จะมาสนับสนุนความดีในปัจจุบันนี้ให้ได้เท่าใดมันก็เป็นไปได้เท่านั้นแหละสำหรับผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ในอดีตชาติมากอย่างนี้นะมาชาตินี้ก็มาได้กระทำคุณงามความดีไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อาศัยบุญเก่านั้นมาสนับสนุนมันก็ทำให้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจขึ้นเราก็เห็นกันอยู่แต่ว่าคนอย่างว่านี่นะมีปริมาณน้อยคนที่ไม่สมบูรณ์พูนสุขนี่มีปริมาณมากเลย เกินในโลกอันนี้เพราะอะไรล่ะก็เราสังเกตดูในปัจจุบันนี้ก็ได้คนจำนวนหมู่หนึ่งๆโดยเฉพาะอย่างบ้านหนึ่งๆมีคนนับเป็นพันๆขึ้นไปแล้วผู้ที่จะสนใจประพฤติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีได้สักเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองเนี่ยแล้วอย่างนี้จะไปให้คนที่เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจมากๆได้อย่างไรอ่ะเพราะคนทำความดีนะมีน้อยเดียวหนึ่งคนไม่ทำความดีนั้นมีมากมายอ่ะเราต้องสังเกตดูพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนะให้รู้จักช่างสังเกตช่างพินิจพิจารณาอย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆตาได้เห็นอะไรหูได้ฟังเสียงอะไรอย่างนี้ก็ให้ช่างคิดช่างกรองเมื่อเราคิดไปมันก็มองเห็นเหตุเห็นผลแห่งชีวิตทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อเราคิดเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่แล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูตนเองตนเองมีบุญมากบุญน้อยเพียงใดก็รู้ได้ถ้ารู้ว่าโอ้ตนนี่มีบุญน้อยไม่มากก็จะได้รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลให้มากเข้าไปโดยลำดับจะไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้แหละเพราะมันรู้ตัวนี่แล้วก็มันเชื่อบุญเชื่อกุศลว่าจักอำนวยผลให้เป็นสุขนอกจากบุญจากกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยผลให้เป็นสุขได้นี่ต้องเห็นแจ้งในบุญกุศลอย่างนี้ก่อนมันจึงพอใจในการสั่งสมบุญกุศลถ้าหากว่ามองไม่เห็นว่าบุญกุศลจักอำนวยความสุขความเจริญให้ได้อย่างไรมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ล่ะผู้นั้นไม่ย่อมไม่เต็มใจที่จะทำบุญล่ะถ้าถึงแม้ทำก็ทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆเพราะว่าเราอาศัยหมู่เพื่อนอยู่ถ้าไม่ทำกับเพื่อนเพื่อนก็จะรังเกียจเอาก็ทำไปอย่างนั้นแหละทั้งที่ตนไม่ค่อยเชื่ออนุภาพแห่งบุญกุศลนั้นเท่าไรนักนี่คนมันมีหลายประเภทอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในคำสอนนี่ที่นำเอาคำสอนของพระเจ้ามาเนี่ยนำสั่งสอนนี่ก็เพื่อต้องการอยากจะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะได้พินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ด้วยตนเองเมื่อมันเห็นแจ้งในเรื่องบาปมันก็จะละบาปได้จะไม่สั่งสมบาปไว้ในใจเมื่อเห็นแจ้งในบุญในกุศล ก็จะขยันหมั่นเพียรสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถไม่ย่อท้อถอยหลังเมื่อมีโอกาสเราสามารถจะสั่งสมบุญกุศลได้เมื่อไรแล้วก็ทำเมื่อนั้นนี่การสั่งสมบุญกุศลไม่ได้เฉพาะแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นการที่บุคคลมาละเว้นกรรมอันชั่วต่างๆดังกล่าวมานั้นแล้วก็มาทำการงานที ่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าทำความดีอันเป็นมูลเหตุที่จะได้ให้สั่งสมบุญกุศลเพราะเมื่อบุคคลแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็ต้องมาเลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขไปส่วนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขไปอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็สงเคราะห์ญาติด้วยแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายไปแล้วก็บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบหนึ่งผู้ฉลาดผู้มีปัญญาเมื่อหาพอค่าทรัพย์ได้มาแล้ว ก็ต้องแบ่งเป็นส่วนๆออกไปใช้จ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะนี่แหละว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบนี่มันก็เป็นแนวทางให้สั่งสมบุญกุศลไปได้ทางหนึ่งเรียกว่าเป็นทางใหญ่เทียวแหละจะไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องต่ำๆนะคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตแล้วอย่างนี้นี่มันก็ทำแต่บาปนั่นแหละก็ได้แต่บาปนี่ติดตัวไปคนทำบาปเพราะอาชีพนี่แหละส่วนหลายเลยเพราะอย่างอื่นนั้นมีน้อยทำบาปเพราะทำมาหาเลี้ยงชีพนี่มากมายทีเดียวอ่ะถ้าผู้ใดมีปัญญาสามารถหลีกเลี่ยงจากการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตได้แล้วผู้นั้นก็จะว่าเป็นผู้มีวาสนานาบุญทีเดียวอ่ะแล้วก็จะได้ตั้งหน้าสั่งสมบุญกุศลไปดังกล่าวมานั่นแหละก็สามารถมีศีลบริสุทธิ์ได้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นเพราะว่าตนขยันหมั่นเพียรหามาได้แล้วอย่างนี้นะพอใช้พอจ่ายอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นต่อไปแล้วก็จงรักภักดีต่อสามีภรรยาของตนโดยตรงไม่เป็นคนโลภมากโลภาในกามกิเลสตัณหาเหล่านี้เกินขอบเขตอย่างนี้มันก็อยู่เย็นเป็นสุขได้ครอบครัวนั้นกบปองดองสามัคคีกันต่างก็สนับสนุนซึ่งกันให้มีความสุขความเจริญขึ้นไปถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากๆในกามยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ได้เรื่องนะเกิดทะเลาะวิวาทติดเถียงกันหน่อยนึงก็หย่าร้างกันไปตั้งตัวไม่เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลเลยคนเราถ้าใจเสียซะอย่างเดียวแล้วทำความดีอะไรก็ไม่ได้เลยบางคนก้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าเมาสุราสูบกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมดนั่นแก้ก้มแทนที่มันจะหายก้มไปได้นานไหมเมื่อมันสั่งเมาแล้วมันก็ก้มคืนมาของเก่าเอาก็ไปเสพอีกเสพก็ไปแล้วติดมันนี่ติดแล้วก็เอาแล้วเงินมีเท่าไหร่ก็ต้องไปซื้อเอาของเสพติดนั้นมาบริโภคก็ลงกลายเป็นคนจนเลยเป็นคนอนาถาเรียกว่าถ้าพูดอย่างคำไม่สุภาพสักหน่อยก็คล้ายๆกับว่าสุนัขจนกรอกนั้นเองแหละมันเป็นอย่างนั้นคนเราเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นทุกคนนะพอที่จะมองเห็นได้แล้วไม่ใช่เหรอชีวิตนะถ้าหาว่าไปคบคนชั่วเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็จะตกต่ำลงไปอย่างนั้นเนี่ยหาความเจริญไม่ได้เลยดังนั้นการคบคนเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นทางให้ได้สั่งสมบุญกุศลได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนิกชน ทายกทายิกาเนี่ยได้มาคบหาสมาคมกับพระสงฆ์สามเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนานี้อย่างนี้พระสงฆ์ท่านก็จะพยายามแนะนำชักจูงทายกทายิกาผู้มีอุปการะคุณนั่นให้รู้จักการสั่งสมบุญกุศลแล้วก็พยายามแนะนำอุบายให้รู้จักละความชั่วช้าลามกต่างๆที่หากว่าตนลุ่มหลงกระทำมายังละมันไม่ได้ท่านก็จะบอกอุบายวิธีต่างๆให้เอาไปสอนใจตัวเองให้เห็นโทษเห็นภัยในการทำความชั่วต่างๆเหล่านั้นเข้าไปถ้าหากว่าสมาคมกับพระสงฆ์นั่นติดต่อกันไปเรื่อยเนี่ยมีหวังผู้นั้นมีหวังจะต้องละความชั่วได้หมดมีหวังที่จะได้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ที่พูดถึงพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรที่ดีไปทั้งหมดไม่ใช่ฮะอันผู้มีนิสัยชั่วแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วเข้ามาบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็มักจะถือเอานิสัยชั่วติดตัวมาไม่ค่อยจะเห็นโทษแห่งนิสัยชั่วนั้นไม่เพียรพยายามละแล้วแถมมันยังไปชักจูงคนอื่นให้ชั่วไปตามกันพระเณรที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาแล้วก็ไปถลำคบกับพระที่มีนิสัยชั่วอย่างนั้นเข้าไปก็กลายเป็นพระเณรที่ชั่วเลวตามไปตามกันนะนี่แหละการคบกันนี่นะมันสำคัญขนาดไหนอ่ะให้คิดดูให้ดีเราต้องพิจารณาเราได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐแล้วอย่างนี้นะเราต้องมีปัญญาที่ต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต้องหัดคิดหัดวิจารณ์อย่างที่เคยแนะนำตักเตือนมาแล้วบ่อยๆทีเดียวอย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆนั่งภาวนาก็จะไปนั่งโงกนั่งง่วงเฉยๆอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีเพราะนั้นนั่งภาวนาลงไปถ้าเอามันง่วงมันเหงาเราก็ต้องกำจัดความง่วงนั้นซะก่อนก่อนอื่นทั้งหมดเลยหาอุบายวิธีกำจัดความง่วงเอานั้นจนมันหายไปเมื่อความง่วงหายไปแล้วกายก็เบิกบานใจก็เบิกบานที่นี่นั่นแล้วที่นี่จึงได้น้อมใจลงสู่ความสงบนี่บริกรรมภาวนาลงไปผู้ชอบบริกรรมพุทโธก็พุทโธลงไปพูดถูกกับเพ่งลมหายใจเข้าออกก็เพ่งลงไปอย่างนี้แหละเมื่อจิตใจปลอดโปร่งร่างกายก็ปลอดโปร่งแล้วนี่มันสงบลงได้ใจนี่นะเรามีสติสัมปชัญญะน้อมลงไปไม่ใช่ส่งไปข้างนอกเรียกว่าน้อมเข้าไปตามลมหายใจเข้าออกน้อมความระลึกนะระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นดวงจิตก็คือความรู้ไม่ได้มีรูปร่างอะไรหรอกความรู้เฉยๆนี่นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะนั่นแหละคือจิตนะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราเพ่งเราพยายามน้อมสติเข้าไปให้มันถึงความรู้สึกอันนั้นให้ได้อย่าไปสงสัยลังเลอะไรการภาวนาเนี่ยความหมายนั่นพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้น้อมสติสัมปชัญญะนี่นะยังเข้าไปควบคุมจิตนั้นให้ตั้งมั่นลงไปเป็นหนึ่งอย่าให้จิตนั้นมันคิดเลื่อนลอยไปทางอื่นอันนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้นะนี่ดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลถ้าหากว่ามันจิตมันยังไม่อยู่มันยังวิตกวิจารไปอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องรำคาญเอารู้ว่าจิตยังไม่สงบก็เพ่งเข้าไปอีกเพ่งลมหายใจเข้าออกไปอย่างนั้นเลยเมื่อเพ่งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยอ่ะสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วความวิตกวิจารไปต่างๆนานาภายนอกนั้นมันก็เบาลงเบาลงนะนี่แหละเพ่งเรามุ่งสู่ความสงบนี่โดยส่วนเดียวนะในขณะนั้นนะให้ตั้งความรู้สึกในใจว่าอย่างนั้นว่าเรามุ่งความสงบอย่างเดียว เราไม่ต้องการรู้อะไรในขณะนี้นะว่างั้นถ้าเรามุ่งลงไปอย่างนี้แล้วมันไม่เหลือวิสัยนะแต่บางคนไม่ได้มุ่งอย่างนี้นะคันว่ามีสติก็สติลอยลอยโยไม่พยายามเพ่งลงไปหาดวงจิตเช่นนี้แล้วไม่มีทางนะที่จิตมันจะสงบลงได้นะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่าไปย่อท้อเพราะว่าการทำความเพียรทางใจนี่ก็เหมือนกันแหละกับเราทำงานอย่างอื่นนะต้องได้ออกแรงแต่มันออกแรงต่างกันเท่านั้นหรอกออกแรงโดยที่ว่าเราสะกดจิตเราเพ่งอยู่ภายในนี่อันส่วนงานภายนอกนั่นจะใช้กำลังกายแบกแบกหามหามอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแต่งานฝึกจิตนี่ก็บังคับกายนี่ให้มันนั่งนิ่งอันนี้ก็เป็นงานอันหนึ่งนี่นะอย่าให้มันโอนเอ็นอย่าให้มันก้มนักอย่าให้มันเงยนักอันนี้ก็เป็นงานอันหนึ่งที่เราจะต้องทำต้องทำจริงๆอันเนี้ยถ้าว่าไม่ฝึกให้กายนี่ตั้งตรงนิ่งอยู่แล้วจิตมันก็นิ่งไม่ได้เหมือนกันนะถ้าว่าให้ก้มลงก้มลงเนี่ยหน่อยก็หลับแล้วอย่างนี้แหละถ้าว่าเงยขึ้นไปอย่างนี้ก็เอาแล้วจิตพุ่งแล้วเหตุนั้นเราต้องบังคับกายนี่ให้นั่งนิ่งตรงอยู่ให้ได้เมื่อบังคับกายได้แล้ววันนี้ก็บังคับจิตที่วันนี้นะนั่นแหละนี่ขอใช้สำนวนว่าบังคับแหละวันนี้นะเพราะว่าเราจะไปทำอ่อนแอไม่ได้นะการฝึกจิตนี่นะเหมือนอย่างเขาฝึกทหารตำรวจนั่นนะผู้ฝึกนี่ต้องมีอำนาจนะบอกว่าซ้ายหันอย่างนี้ก็ต้องซ้ายหันพร้อมกันขวาหันอย่างนี้ก็ขวาหันพร้อมกันหมดเลยอย่างนี้แหละวันทยาหัดอย่างนี้ก็เอาพร้อมกันเลยอย่างนี้นายสั่งอย่างไรผู้ทำตามต้องทำตามไปทุกระยะเวลาไปเลยอย่างนี้นะเช่นนั้นตำรวจทหารมันจึงได้เข้มแข็งอ่ะมันจึงไปต่อสู้กับข้าศึกได้อันนี้เหมือนกันแหละการที่เราฝึกขนจิตใจนี่ก็ต้องฝึกใจฝึกร่างกายให้เข้มแข็งด้วยเราต้องเข้าใจรักเหมือนคำว่างั้นรักที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนมีศีลเหตุนั้นพระองค์เจ้าแสดงอนิสงส์ศีลไว้ท้ายทำให้ศีลนั่นนะเราต้องเอาไปพิจารณาดูสิศีล นี่อำนวยผลให้บุคคลถึงซึ่งพระนิพพานนู่นนะนั่นเองทานนี่ยังไม่พระองค์ยังไม่ตรัสว่าส่งบุคคลให้ถึงนิพพานไม่มีที่จะสวรรค์เท่านั้นว่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปสวรรค์ได้นะบุคคลละมุนลำทานนี่นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ว่ากันเห็นความสำคัญในศีลให้มากมากอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่ต้องอ้างตั้งจิตเจตนาวิรัติละเว้นจากโทษนั้นแล้วก็เราจะได้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ปักใจลงต่อศีลนี้แล้วรับรองไม่ได้เลยแล้วว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแน่นอนแหละพออนุมานได้ถ้าทำบุญมากกว่าบาปอย่างนี้อย่างน้อยบุญก็พาไปมาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นแหละอันจะไปสวรรค์นี่คงยากมีน้อยเป็นเทียเมื่อหมดบุญอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมารับผลของบาปที่ทำนั่นอีกในภายหลังเนี่ยการที่บุคคลจะไม่มีบาปที่ทำมาแต่ผลหลังนั้นตามมาสนองได้